Ama ba'd. Babu ma yekulu iza nezele menzilen. Bir yere konaklamak için indiği zaman, konak için indiği zaman ne denir? Ne denmeli? Deminden söyledik. An Havlete binti Hakimin radıyallahu anha kalet semi'tu Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem işittim. Yekul şöyle diyordu. Men nezele menzilen. Kim bir konaklamak için bir yere inerse. Thumme kale. Sonra şöyle derse. E'udu bi kelimatillahi ettammati. E'udu bi kelimatillahi ettammati min şerri ma halak. Allah'ın yarattığı şeylerin şerrinden Allah'ın noksansız kelimelerine ne yaparım? Sığınırım. Kim bunu söylerse. Lem yedurrahu. Ona hiçbir şey ne yapmaz? Zarar vermez. Şeyun. Hatta yertahile min menzilihi zalik. O konakladığı yerden ayrılıncaya dek diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu duayı okursa bir kimse ona hiçbir şey zarar vermez. Yani bunun içine haşere de giriyor, yılan da giriyor, insan da giriyor, cin de giriyor, şeytan da hepsi giriyor. Ama sen yani bir yere gitmişsin akşam arabanla, konaklayacaksın, durmuşsun. Yani sen Allah'a sığınmıyorsun. Sen her türlü felaketi bekle. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem torunlarına bile ne yapıyor? Bu sığınma duasını okuyor. Ne diyor? Allahümme inni u'idukuma bi kelimatillahi tammati min şerri u'idukuma bi kelimatillahi tamma min kulli şeytanin ve hamme ve min kulli aynin lamme. Hasan ve Hüseyin'e bu duayı okuyor. Nedir bu dua? U'idukuma sizin ikinizi sığındırıyorum. Bi kelimatillahi tamma Allah'ın tam kelimelerini, noksansız kelimelerini min kulli şeytanin ve hamme her türlü şeytandan ve her türlü haşereden hayvandan ve min kulli aynin lamme ve nazarı dokunacak olan, zarar verecek olan kınayıcı gözden. İnsanların gözü değebilir. Sen şimdi çoluğunu çocuğunu giydiriyorsun. Özellikle kadınlar böyle evden çıkarken çocuklarını süslüyorlar. Yok, zikir yok. Sonra çocuk bir geliyor. Çocuk yani çocuğun başına her türlü sıkıntı, musibet gelebilir. Göz denen hak değil mi? Göz. Yani göz hak. Ve insanı düşürebilir, bayıltabilir, öldürebilir. İnsanı öldürebilir. Göz. Sahabeden bir tanesi bir tanesine bakıyor. Ne kadar güzel teni var diyor adamın. Küt. Sahabe düşüyor yere. Peygamber diyor, niye kardeşini diyor, az daha katledecektin diyor. Helle barekte lehu. Niye barekallah demedin diyor. Sahabeye peygamber. Bakan kişiye. Şimdi sokakta insanların çoğu cahil. Birçoğu hoşuna giden bir şey gördüğü zaman maşallah, tebarekallah demiyor. Değil mi? Aa ne güzelmiş diyor. Pat çocuk bakıyorsun yere yığılıp kalabiliyor. Düşebiliyor. Bir şeyler olabiliyor. Onun için çocuklarınıza ne yapın? Bu duayı okuyun. Uyidukuma iki tanesi. Uyidukuma bir tanesi. Uyiduke bi kelimatillahi tammah. Uyiduke bi kelimatillahi tammah. Min kulli şeytanin ve hammah. Ve min kulli aynin lammah. Yani hayata bakın. Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam hayatı hep zikir ya. Sürekli zikir. Ama yani nasıl bir zikir? Manası, anlamı olan ve Allah-u Teala'ya kulluğun arz edildiği, sunulduğu bir zikir. Sürekli Allah'a sığınmak var yani. Evet, ikinci hadis. Bu hadis zayıf bir hadis. İmam-ı Nevi'nin Riyâhu's Sâlihîn'de zikrettiği zayıf hadislerden bir tanesi. Şeyh Albani Rahimahullah bu hadise zayıf demiş. Olabilir. Bazı alimler yani birçok alimin böyle bir metodu olabiliyor. Nedir o metot? Konuyla alakalı bir konuyu zikrettiği zaman, sahih hadis zikrettiğinde zafiyeti yani hadisin zayıflığı çok şiddetli değilse o sahih olan hadisten sonra böyle bir zayıf hadisi ne yapabiliyor alimler? Zikredebiliyorlar. Yani zayıf hadisleri zikretmenin bazı şartları var. Bunlardan bir tanesi de onun hadisinin zayıflığı ne olmayacak? Çok ne olmayacak? Şiddetli olmayacak. Ona bir hüküm o zayıf hadisten dolayı asıl o zayıf hadisi asıl alarak esas alarak üzerine bir hüküm ne yapılmayacak? Verilmeyecek. Yani bu zayıf hadis fazailul amel deniyor. amellerin faziletiyle alakalı ancak olursa rivayet olunacak. Böyle şartları var. Yani yerhamukallah. İmam Nevevi ne yapmış burada? Konuyla alakalı sayı hadis zikretmiş. Ardından da bu hadisi zikretmiş. Bu hadis zayıf. Ne diyor bu hadiste? Ne deniyor? İbn Ömer'den rivayet olunuyor. Deniyor ki Kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem izâ sâfera. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuk yaparken fe akbelel leylu, gece olduğunda şöyle derdi diyor. Ey Ard, ya Ardu, Rabbi ve Rabbukillah, benim ve senin Rabbin Allah'tır. Eûzu billahi min şerrike ve şerri mâ fîk, senden ve senin içinde bulunan şeylerin şerrinden Allah'a sığınırım. Ve şerri mâ hulika fîk, senin içinde Allah'ın yarattığı yaratılmışlardan, onlardan Allah'a sığınırım. Ve şerri mâ yedibbu aleyk, üzerinde gezen, hareket eden her şeyin şerrinden sana sığınırım, Allah'a sığınırım. Eûzu billahi min şerri esedin ve esved, aslanın şerrinden ve esved bu insanların şerrinden yani diye mana veriyorlar. Ve minel hayyeti vel akrab, yılanın ve akrebin şerrinden. Ve min sakinil belet, cinlerden. Ve min validin ve mevelet, iblisten ve iblisin ordusu olan şeytanlardan sana sığınırım diye bir rivayet. Ebu Davud rivayet etmiş ancak rivayet zayıf. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.